اے ایمان والو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اس دن رسوا نہیں کرے گا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ وہ عرض کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔